राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 3 फरवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम नहीं कर सकते क्या करें बताओ। घर में आप लोग न ले गए ये कहा ना जी। ये दाशे वो न ले गए मेरी बात सुनने वाले कितने आदमी है। बम्बई में कितनी बस्ती है उसमें सुनने वाले कितने हैं मेरे दिल्ली दिल्ली में और ये मोहल्ले में देखे तो कितने हैं और हमारे यहाँ उस तरह कितने हुए हैं। भाई मारा चैनल बदल देवा ना तो ऐसे हो जाए जो आवाज को विदेशी का जो चैनल अलग है कनेक्शन को वो काट दे तो हो जाएगा। काट रहे कौन बताओ इतने आदमी है इतने काटते मैं। शहर तो बहुत बड़ा है और शहर नहीं हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। अपने घरों में काट ले महाराज जी अपने अपने घरों में बहुत बढ़िया परंतु कितने आदमी सुनते हैं मेरे। आप लोग सुनना स्वाद करो अपने घरों में ऐसा न लाओ आप ये तो कृपा कर दो और ऐसे आप लोग मेहनत करो। पर आप लोग कृपा दिल से करो तो बिना ना आप एक दो दो घर को सुधारो एक दो दो घर सुधारो तो सब सुधर जाए। दिल्ली सुधर जाए बम्बई सुधर जाए सब सुधर जाए। आपका संबंध तो बहुत लंबा जुड़ा है क्यों साथ में है तो वो आप लोगों को जचे थे। मेरे को आज से इन बात का आता है कि अंग्रेजों ने विचार किया कि हिंदू संस्कृति नष्ट हो आज भी उनका विचार है। मुसलमान विचार करते हैं भी तो तलवार की जोर पर करते हैं तो उनका इतना असर नहीं पड़ता। ये भीतर में दीमक की तरह लगते हैं और किस तरह से इसको नष्ट करना इस विचार कर रहे हैं। अब इसका विचार करते हुए इन्होंने किया मेरे को इतनी ज्यादा इन बात की सफल हो गए बच्चों के चोटी काटी तो आप बच्चे ही बड़े हो गए आप चोटी नहीं रही। जो इस भाव से काटते हैं आप समझते हो गए हमारी संस्कृति नाश करने के लिए इतने पर भी आप चेत नहीं करते अब असली लोग देखने वाले क्या करेंगे। अपना विचार हो जाए कि हमारी संस्कृति नाश का सुया चला रहे हैं ये उतर जानने पर भी फिर भी मेरी बात नहीं मानते। आप स्वयं स्वयं सोचो जो सुनने वाले नहीं मानते अगर वो काट बहुत अच्छा है अगर माता पिता बैठे हैं छोरा सामने छोरा छोरी बैठे हैं उसके सामने ऐसा हो तो बड़ी शर्म आती है पर तुम क्या करें बताओ। इसका उपाय कोई आप सोचो। आप इतने तैयार हो जाओ जितने मेरी सुनते हो तैयार हो जाओ तो वो काफी काम हो जाए। पर आपको मालूम है कि हमारे विपरीत ये हो रहा है फिर भी आप अपना रहे हो तो फिर लोग कैसे करें बताओ। मेरी बात समझेगी नहीं, आप पर असर है कि हमारी संस्कृति के नाश के लिए काम कर रहे हैं। तो पोते होने पर तो आदमी उचेत होना चाहिए ना, होश आना चाहिए। भाई आपकी कृष्ण तो हो रही है, आप इतने तैयार हो, इतने इतने और तैयार हो, इतने और तैयार हो तो सब कुछ हो सकता है। थोड़े होने पर भी बहुत काम कर सकते हैं, पर तैयार हो जाओ, एक एक व्यक्ति आप तैयार हो जाओ, बहनों तैयार हो जाओ, आप भाई लोग तैयार हो जाओ तो बहुत काम हो। पर जानते हुए विपरीत चल रहे हैं, जान लें सुन लें, इतने पर भी आपके वो ख्याल नहीं आता है। बताओ मेरे मन में क्या हो, बताओ। मैं तो एक साधु, एक एक मन में आया, क्या हो जाए उससे। मेरे तो गृहस्थ भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, तो मेरे मन में आज मैं तुम्हें कह दूं बात, आप लोग सोचो तो कोई बात। ये मालूम हो जाए आपको कि हमारी संस्कृति के विरुद्ध, हमारी संस्कृति का नाश करने के उद्देश्य से बातें कर रहे हैं, वो बात आपके ख्याल में आने पर भी आप ये ध्यान ही नहीं देते। क्या करूं भाई, बताओ। बिल्कुल विदेशी लोग है ना, उनकी नकल यहाँ भी ऐसे ही करने लग गए, यहाँ भी गंदे चित्र दिखाने लग गए। हाँ क्या बताओ, अपने अपने घर में रखो। ये भाई बैठे बहना बैठी अपने अपने घरों में न रखे, न रखे। इतना ही नहीं, आपके मन में बात आनी चाहिए ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, आपकी संस्कृति का नाश का उपयोग कर रहे हैं। अरे आपको मालूम हो जाए कि हम संस्कृति नाश करते हैं तो आपको कम से कम आपके मन में तंत्र लग जाए, तो हो जाए। इस विषय में भी मैं कहता हूँ तो कहते हैं स्वामी जी भी कहते समझ नहीं, वो तो मेरे को बेसमझ बताते, आप ही हमारे सहमत नहीं होते। अच्छा आप इसमें ये प्रश्न करो कि तो आप क्यों कहते हो, ये पूछो तुम क्यों कहते हो, तुम्हारे गले में क्या, नगारे में क्या तूती की आवाज, तो तुम्हारी आवाज कौन सुन रहा है, कुछ नहीं सुनते। तो सुनते न सुनते मेरा कर्तव्य है, आपके घरों की रोटी खाता हूँ तो आपके ठीक हो जैसे बात मैं कह दूँ, मैं तो मेरी बारी निकाल दूँ, मेरी जिम्मेवारी निकाल दूँ, उसे करे ना करे आपकी मर्जी, मैं भी नहीं कहूँ तो दोष का भागी होता हूँ। इस बात से मैं तो निर्दोष होने के लिए मैं चेष्टा करता हूँ, आप ही हो जाओ तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो मैं क्या करूँ, बताओ। परिवार नियोजन के लिए भी साधु को एक दो बोलता होगा, मैं तो कोई 25-30 वर्षों से कह रहा हूँ। अब कहना है मैं निषेध करते हैं कई जने को मत कहो, तो मैं कम कर दिए, पहले से कम कर दिया है, परंतु फिर भी मन में आती है कि नाश हो रहा है, गायों का हिंदुओं का नाश हो रहा है। नाश करने दो उपाय है, एक तो मार देना, एक पैदा नहीं होने देना। गायों को तो नाश कर देना, मार देना, कत्ल कर देनी, लोग पैदा नहीं होने देना। अपनी सरकार यही कर रही है, अपने भाई लोग भी यही कर रहे हैं। आप लोगों में ऐसी ऐसी बातें हो गई। पहले गांव में गए थे तो एक सज्जन बोले, माहेश्वरी थे वो, पूरे बिना नहीं, कभी इतने छोरे खेलते हैं, बालिक इतने खेल रहे हैं, तुम्हारी क्या बात है। बड़ा आश्चर्य किया, इतना उद्योग करने पर बच्चे इतने खेलते, इतने बच्चे वाले क्यों हो गए। वो ख्याल ही नहीं करते कि यह बात ठीक है कि नहीं ठीक है, मैं ठीक बता रहे हैं, ठीक कर रहे हूँ। अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा पिता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि तामसी। अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, जहाँ मन में रहते हैं वहाँ तामसी बुद्धि होती है, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है। आप भी कृपा करके मेरी बात सुनते हो, ये भी आपकी कृपा है, नहीं सुनो तो मैं क्या करूं। कि आप इतने भी न सुनो तो क्या करूं मैं, ये कुछ जोर चलता नहीं, वो अनर्थ दिखता है। एक आप सोटी नहीं रख सकते, इतना भी रख नहीं सकते आप। बोलो क्या करोगे फिर? जब वह घृणाइती भीतर बैठ गई कि वो अपनी संस्कृति की ख्याल ही नहीं है। गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकार से मां भैंसु कदाचन, कर्तव्य कर्म के अधिकार है वो हम कहे। अब माने न माने सिद्धि सिद्धि योगी क्या करे हम? आप इनमें शंकाओं से पूछो, आपके अड़चन आती हो तो पूछो, आपकी बाधा लगती हो तो पूछो। मेरी मन में जैसे मेरे समझ में कहूंगा, पर आपका विचार ही नहीं इधर तो क्या होगा? अरे कहने को मेरे बैठा दिया तो देखो मेरी सामर्थ्य नहीं, बुद्धि नहीं, परंतु जितनी बुद्धि है जितना विचार, आपका जिस तरह से कल्याण हो, आपका जिस तरह से भला हो, आपकी जिस तरह से उन्नति हो, ऐसी नीयत से मैं कहता हूँ। आपको ठगने के लिए नहीं, धोखा देने के लिए नहीं, विपरीत दिशा में ले जाने के लिए नहीं, मेरी नीयत आपको खराब करने की है नहीं। इतने पर भी आप ध्यान नहीं देते, अगर आपको विपरीत लगता हो तो प्रश्नोत्तर करो, पूछो। हम तो रखना चाहते हैं लेकिन पिताजी कहते हैं मत रखो, तो क्या करें? पिताजी कहते हैं छोटी मत रखो। हाँ तो पिताजी, मैं पिताजी ही कहता हूँ तुम्हारे लिए, सब कहता हूँ मैं तो सबको कहता हूँ। मैं तो पिताजी को कहूँ, माता जी को कहूँ, माता जी भी यही कहते मत रखो। यही तो आश्चर्य की बात है कि आपके संस्कृति का नाश करने वाले सफल जीवन हो रहे हैं, आपके घरों में बैठे बैठे विदेशों से आकर के उनका उद्योग सफल हो रहा है, आप घर बैठे बैठे उनका प्रतिकार नहीं कर सकते। अरे पिताजी कहते हैं तो आप पिताजी कहना सब मानते हो? सच्ची पूछो क्या पिताजी कहना ही करते हो? और काम नहीं करते आप? पिताजी निषेध करते वो नहीं करते हो क्या? तो एक चोटी भी रख लो क्या रहे? कई काम आप पिताजी बिना क्या करते हो, उनके विपरीत करते हो, तो कह रहे मेरे से कर लो, क्या हानि होती है आपकी? सब मत पिताजी कहना करते हो क्या? तो फिर पिताजी मान लेना क्या बात है? ये बताओ उत्तर दो। रखूंगा ठीक है, बहुत अच्छी बात, बड़ी कृपा की बात है आपकी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो आप बताओ बच्चों को भी सिखाओ करो, ठीक बात है। माइयां भी ऐसी करती है, छोरों से काम पड़ा है, छोरे कहते माँ कहती है काट लोगे मत रखो। अरे स्कूल में छोरे चिढ़ाते हैं और स्कूल वाले बड़े हो गए, अब भी बड़े हो गए, उनकी घृणा हो गई। छोटी बात है, छोटी छोटी जगह बात नहीं सुन सकते तो दूसरी बात कैसे सुनोगे? कहते हैं बाल रखने में क्या फर्क पड़ता है, ये बस इसी का नाम है, इसी का नाम है विपरीत बुद्धि। तो आपके फर्क नहीं पड़ता तो मेरे क्या फर्क पड़ता है? अब बताओ आपके बाल लगने मेरे को रोटी मिल जाएगी या अगर आप बाल लगे मेरे घाटा पड़ जाएगा? मेरी नीयत आप सुनियो, क्या मेरी नीयत आपके नुकसान करने की है? बताओ सच्चे हृदय से कह दो। छोटी हृदय से क्या होता है, इसे क्या होता है? महाराज पहले जमाने में ये कारतूस चलाते, बंदूक चलाते थे, उसमें चमड़ा हाथ में खैसी मुंह में, वह तो गाय का चमड़ा, गदर होगी मतलब गदर मछली हिंदुस्तान में एकदम फौजियों में सौ पीछे लेटर लूटना पड़ा है। अब इसे क्या होता है? चमड़ा मुंह में खेच ले, क्या हो जाता है इसे? ये मामूली चीज नहीं है जो मैंने पांच बातें कही, ये मामूली देखते है आपको, मामूली देखते हुए करते क्यों है? विदेशी ऐसा प्रचार क्यों करते हैं? क्या बात है उनकी? आगे बालों से क्या होता है? तो बालों से क्या होता है, चोटों में क्या होता है बताओ? मैं क्यों क्या होता है लगो लगो मेरे कहने से लगो, रोटी के रखने से क्या है, न रखने से क्या है? तो क्या तो दोनों दोनों चलेगी कि बालों के काटने से क्या होता है, तो बालों को रखने से क्या होता है? मेरे कहने मैं तो रह जाऊंगा और कुछ नहीं होता ही। आपकी संस्कृति है इष्ट देव है इष्ट देव अग्नि देव द्विजाति नाम ब्राह्मण नाम ब्राह्मणों को वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु पति देखो गुरु स्त्री नाम सर्वस्व अध्यागत हो गुरु तो आपके अग्निदेव है अग्निवंश है अग्निदेव है जो सूर्य वंश है चंद्रवंश है अग्निवंश है और अग्नि शिखा है खास शिखा की प्रतीक है खास ये अब उनकी टाई तो लगा ली आपने जो कि ईसाइयों को खास इष्ट देव है वो तो आपने लगा ली तो उनमें क्या होता है बताओ नहीं लगाओ तो क्या बाधा लगती है क्या हानि होती है बताओ अंग्रेज इतने वर्ष रहे अपनी एक भी बात नहीं लगे चोटी कुछ कुछ भी चीज नहीं लगे या अपनी मान ले ली सब रखे ब्राह्मण है वही चोटी रखे सब रखे न सब रहते अरे सबके दूसरी सबका है ये स्थूल शिखा है ये अग्नि सबकी है जिसमें भी ये अपने पारसी लोग तो बहुत विशेषता से अग्नि का आदर करते हैं बहुत आदर करते विशेष और अपने भी सबकी है शिखा सूत्र खास चीज है शिखा और सूत्र खास चीज है जनजातियों का जनेऊ लेना खास बात है और जनेऊ में छोटी लेना खास बात है दोनों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है नहीं छोटी अलग है जनेऊ अलग छोटी और जनेऊ साथ साथ ली जाती है क्या नहीं मेरे साथ में छोटी तो जन्म से ही होती है जनेऊ तो संस्कार होने से होती है चोटी तो थेर से ही होती आपकी गोदी से ही हो जाती शुरू चोटी तो माँ की गोदी से ही शुरू हो जाती है चोटी जने तो पीछे लिए जाते हैं दीदी से चोटी ऐसी लुप्त तो हो गई उसके विषय शंका होती है कब रखनी चाहिए हरे जगह रखो कहीं ना कोई लोग मूर्त नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब सब रखो हिंदू मात्र की चीज है एक विष्णु छोड़ करके सब एक छोटी रखने से लाभ क्या है ये पूछ रहे वो माइयां पूछ रही है कि छोटी रखने से लाभ क्या है बच्चों को कैसे समझावे कि ये लाभ है बच्चों को समझाओ नहीं बच्चों को प्यार से समझाओ लाभ ये है माँ बाप कहते हैं इस बार रखो दूसरी लाभ होता है अग्निदेव की बात तीसरी बात बताई हिसाब करते हैं उसमें एक क्यों पुस्तक मिलती है क्यों दो भाग है थे। क्यों माध्वाचार्य लिखा है दो पुस्तक क्यों क्यों पुस्तक है क्यों पुस्तक है वो मंगाओ आप तो अपने दिल्ली में है वो तो माध्वाचार्य शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य हाँ उनके लिए कौन पुस्तक है दो भाग है आपने देखी होगा मुझे सब पता नहीं है चेटी क्यों जनेऊ क्यों क्यों क्यों आदि चलती है दो भाग ही थे बड़े क्यों ही ना उसे क्यों क्यों ना पुस्तक है छोटी का संबंध पितरों के साथ में श्राद्ध करो तर्पण करो पितरों के साथ संबंध है उनको लगता है जैसे पानी दिया हुआ पानी दिया हुआ नहीं लेगा आपका ठिकाना होता है वो ठिकाना ठीक ना करने से चिट्ठी नहीं पहुंचती ऐसे है पितर वाक्य में छंद पितर वाक्य चाहते हैं और पितरों का संबंध है उनमें गोत्र कैसे नाम लेने से उनको मिलता है जैसे आप यहाँ बम्बई कागज लिखे तो ठिकाना होने से ठीक पहुंचता है तो इस तरह से ही पितरों को पानी देते हैं पिंड देते हैं अपने माइतों के लिए तो उनका भी सीधे नाम गोत्र ठीक होना चाहिए रशिका सूत्र होना चाहिए आपके जो जिनको गायत्री का और जिसको अधिकारी नहीं है वे भी जब क्रिया करते हैं आज ब्राह्मण कहलाते हैं तारगिया वे तारगिया महाराज जिन्हें देते हैं वे शूद्रों को भी जिन्हें देकर क्रिया कराते हैं ऐसी विधि है जिनको अधिकार नहीं उनको दे करके वो क्रिया शुरू कराते हैं। पितरों को तृप्ति नहीं है। जिन पितरों ने बिना लिखे आपके नाम से सब संपत्ति कर दी, वो लिखने की जरूरत नहीं, उनको याद भी न करना, उनके श्राद्ध नहीं करना, उनके तर्पण नहीं करना, उनके दिन याद ही नहीं करना, कितनी कृतज्ञता है। गुरु याद करो, पिंड दो तो शिक्षा सूत्र हो तो होता है ना, शिक्षा होती तो होता है। कई बातें, बहुत बातें आपके संस्कृति की, इतनी इतनी बड़ी दो पुस्तक है, इतनी बड़ी बहुत जगह लिखी। वो क्यों आ क्यों इसे वो क्यों कभी वो खाओ छोटी क्यों संध्या क्यों बड़ा ना दादा दा क्यों नमस्कार करना क्यों क्या नाम क्यों बहुत पढ़ लिखे मैं देखी है, श्रेणी पढ़ी नहीं, कोई कोई पढ़ ली बात है, बहुत लिखी है। पगड़ी सूर्य पहचान है, पगड़ी में ओस वाला भी और तरह है, मायूस भी और है, अग्र वाले भी और तरह की है, मारवाड़ी की और तरह की है, इनमें देश देश की और तरह की है, जाति की और तरह की है। आप लोग ख्याल ही नहीं करते, कुत्तों की कई जातियां हैं, गायों की कई जातियां हैं, बकरियों की कई जाति है, पेड़ों की कई जाति है, वृक्षों की कई जाति है, नीम की कई जाति है, जाति मिटाओ तो मनुष्य ने क्या अपराध किया। जैसे मनुष्य होते ऐसे होते हैं, वो पितृ योनि में जाते हैं, वो देव है, पितर है, गंधर्व है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, गुह्यक है, कुष्मांड है, ऐसे कई है जातियां हैं। पितरों में भी कई जातियां हैं, उस जिस जाति है पितृ कई तंग करने वाले होते हैं, कई सहायता करने वाले होते हैं। आपके कुटुंब की सहायता करने वाले भी पितृ होते हैं और दुख देने वाले भी पितृ होते हैं। हमारे सामने आई हुई चीज है, सलाह देते हैं बड़ी अच्छी, और अगर भविष्य की बात बता देते ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करो, ऐसे कहते हैं जब बात ठीक निकलती है। कई जगह पाखंड ज्यादा हो गया है, दिखावटी पना, परंतु चीज है ऐसी। धोती की जगह पजामा पहन सकते हैं क्या? धोती पहन सकते, पजामा पहन सकते हैं, परंतु विधि नहीं है। देखो अपने जो जनेऊ पहनते हैं ना, तो जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ निकालने के लिए यूं निकालते हैं, यूं तो नीचे से यूं पहनना निषेध है अपना, यूं पहनो यूं नीचे निकालो। अब आप आओ तो मुसलमान यूं दो यूं मुसलमान ये हिंदू कैसे बोल रो कर लो, तो ऐसा करते हैं। हर एक चीज में ऐसी बात है, बहुत वर्षों के बाद 2000 से पहले ही कलकत्ते में घूमने गया तो सोरा हुआ पीपल में मूत्र उबा हुआ। मैंने विचार क्या कौन संस्कृति है, सोरा जो नाश करे वो संस्कृति अपनी है, विपरीत जो पता लगे विपरीत है। आज देखो कलयुग आने पर क्या हो गया है कि विपरीत दशा में चलते हैं, तो इनकी विपरीत बुद्धि हो रही है। आज लोग कहने लगे कि हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, हम वर्ण धर्म को नहीं मानेंगे, ऐसी बात है ना। आप थोड़ा कृपा कर ध्यान देकर सुने, हमारे आया है रामायण में आया है कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। जहाँ कलयुग का शुरू करते हैं वर्ण उत्तरकांड में, वहाँ गोस्वामी जी सिपाही लिखते हैं कि वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध नर सब नर नारी। ऐसे शास्त्रों में लिखा क्या क्या कलयुग में होगा उनका वर्ण लिखा है। अब कहते तुम्हारे शास्त्र झूठे हैं, हमारे शास्त्र झूठे हैं इस बात से सच्चे हैं, समझे? ध्यान दो। आज लोग कहने लगे कि शास्त्रों की बात हम नहीं मानेंगे, तो पहले उन्होंने कह दिया है कि कलयुग में ऐसा नहीं मानेंगे। आप नहीं मानने तैयार नहीं होते आज, आज शास्त्रों का वर्ण धर्म का आश्रम धर्म का निषेध करने वाले न होते तो हमारी शास्त्रों पर अश्रद्धा हो जाती, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कलयुग में नहीं मानेंगे। अरे आप नहीं मानने वाले पैदा हो गए कि तुम्हारे क्या प्रमाण है, आप 3.5 तीन आते घूमते ही प्रमाण है हमारे, कलयुग में ऐसा होगा ऐसा आप तैयार हो गए तो कलयुग की बात एक दिन सच्ची है। परखी लगाते हो, माल देखते हो बने कैसे गेहूँ कैसा दाल कैसी है, परखी लगा देखा ऐसा है, ऐसा नमूना है जो आज वर्ण धर्म का खंडन करने वाले, दूसरे वर्णों के साथ ब्याह करने वाले, वर्ण शक्कर पैदा करने वाले छोरियां ऐसे हुए, छोरे ऐसे हो गए, तो ये हमारे शास्त्र में प्रबल प्रमाण है कि उस शास्त्र में कहा कि कलयुग आने पर ऐसा होगा, और कलयुग आया आप ऐसे नहीं होते तो हमारे शास्त्रों पर संदेह होगा कि शास्त्रों में लिखी हुई तो नहीं, आप जैसे तैयार हो गए तो हमारे शास्त्र से हो गए। आप समझेगी नहीं बात को, तुम्हारे शास्त्रों में क्या प्रमाण, आप 3.5 तरह हाथी घूमते हो, ये प्रमाण हमारे शास्त्रों में, आप कलयुग की तरह न होते न तो संदेह होता हमारे, आज से 50-40 वर्ष पहले ऐसा नहीं था जितना आज हो रहा है, मेरे देखते देखे परिवर्तन हुआ है, तो कलयुग जो जो आ रहा है क्योंकि प्रवृत्ति हो रही है। अब एक दूसरी बात बताऊ, हिंदू कोर्ट बिल के लिए मैं गया मद्रास में, गया डूंगरगढ़ी बात है तो मैंने ऐसी बातें कही तो एक ब्राह्मण देवता बहुत बड़ी सवारी खा काफी, तो उस ब्राह्मण देवता बोले कि आपके शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग आने पर ऐसा होगा, तो वो तो होगा ही, आप फिर ऐसा विरुद्ध क्यों कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं हम तो शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, क्यों कलयुग में ऐसा होता है, कलयुग आया हम कर रहे हैं तो हम तो करते हैं ठीक, आप दिशा क्यों कर उल्टे क्यों करते हो, उधर क्यों बोलते हो, सभा में खड़े हो गया तो मैं कुछ सुन लो भाई समझे नहीं आप, अब आप ठीक कर रहे हो क्यों कलयुग होगा, पहले दिशा नहीं लिखा तो होगा ही ऐसा, तो ऐसा हम कर ही रहे हैं। मैंने कहा कि बद्रीनारायण पहाड़ों में वर्षा हुई बहुत ज्यादा, तो उन्होंने तार दे दिया कि गंगा जी के किनारे जितने गांव हैं जितने हैं वो चाहिए सावचेत हो जाओ, गंगा में जोर से बाढ़ आने वाला, बाढ़ आएगा अभी, तो वो पहले समाचार आ गया, तो अब हम क्या करें कि दूर गांव वो नजीक रहो, लिखो गंगा जी प्रवाह में ला रखो, गाय भैंस भेड़ बकरी भी प्रवाह में रखो, क्योंकि बाढ़ तो आएगा ही, इस बार बह गई तो अपने वहां बहो, तो समाचार देने का कारण बहने में है, बचने में है, शास्त्रों में जो लिखा है वो बहने के लिए लिखा है, बचने के लिए लिखा है, तो बताओ आप बताओ, तो कलयुग में ऐसा होना, सावधान रहना, सर्दी आती है तब कहते भी गर्म गर्म कहते हम समय के अनुसार चलते हैं, समय के अनुसार न चले मारवाड़ी का होते है, बेड़ा देख न बन जाए पानियों की मार, बेड़ा देख न बन जाए पानियों की मार, आप मानो समय के अनुसार चलना चाहिए, वेश है वो ठीक तरह से जैसे वह समय है उसके अनुसार व्यापार नहीं करे तो मूर्ख है वो, व्यापार करना चाहिए, इस वास्ते हम तो व्यापार है, हम तो व्यवहार करते हैं समय के अनुसार, कलयुग में जैसे होना चाहिए करते हैं, और आप बोलते हो उल्टे, तो उल्टे तो आप बोलते हो, हम तो उल्टे हैं, हम तो ठीक कर रहे हैं शास्त्र कहा जैसे करते हैं, तो भाई क्या करते हो, हम समय के अनुसार चलते हैं, अब सुन लेना बात, इसे उत्तर सुना ध्यान देकर के, समय के अनुसार चलते हो तो शीतकाल में कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि समय तो ठंडी रहा है, अरे कपड़े गर्म पहनते हो ये क्या बात, अरे गर्मी आ रही है तो पानी ठंडा पीते हो, समय के अनुसार कहां चलते हो, समय के अनुसार चलो, कपड़ा पहनना छोड़ दो, मकान बाहर रहना शुरू कर दो, कपड़ा मत रखो, क्योंकि समय ठंडी का है, तो समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे, चलो चल गया, वो मरने की बात है, मार्ग में शब्द है, वो चल गया तो एकदम चल गया, मन मर गया तो चलो तो चल जाओगे कि नहीं, अब ठंडी में कपड़ा मत पहनो क्या दशा होगी, तो समय आया है तो समय से रक्षा करोगे नहीं, रक्षा करते करते हवा लग जाती है, जरा लग जाता है, शीत लग जाए, फोफा करते हुए ऐसे तो स्वयं रखते रखते लग जाता है, रखो ही नहीं तो क्या दशा होगी, तो गर्मी के समय में आप गर्मी की रक्षा मत करो, उसमें माठोगे बढ़िया बनाकर बड़े तेल में वो खाओ और पानी पियो गर्म, गर्मी के अनुसार चलो, अभी सर्दी नहीं कपड़े क्यों पहनते हो, सर्दी आई है समय के अनुसार चलो, तो समय में बचने की तात्पर्य है कि समय में चलने का तात्पर्य है, बताओ। ऋषियों का जो ऐसा कहना है कल तुम ऐसा होगा ऐसा होगा, उसका तात्पर्य क्या है, कैसे करना चाहिए, ये तात्पर्य हुआ। भाई सावधान रहना, ऐसा हो या समय सावधान रहना, बोलो। अब आप कैसे करते हैं, हम तो समय में चलते हैं, बोलो बताओ बताओ भाई। समय से बचना चाहिए ना, जैसा कैसे समय हो तो बचो भाई, बचो बचाओ गुरु ऐसा होगा। पहले लिखने का तात्पर्य क्या था उनका, क्यों लिखा, सावधान करने के लिए लिखा है। और क्या आप अर्थ बताओ, मैं जिद नहीं करूंगा, आप बताओ, मैं जिद करने का स्वभाव नहीं है, मैं तो मान लूंगा, बताओ आप। कल धर्म बताया, कल युग ऐसा धर्म होगा, कल युग ऐसा होगा। उनमें कहा है कि ये समय सब समाजगत नहीं रहेगा, व्यक्तिगत धर्म रहेगा। ब्राह्मणों का ब्राह्मणम व्यक्तिगत रहेगा, वेश है शुद्ध है क्षत्रिय है, इनका धर्म व्यक्तिगत रहेगा। अगर आप गांव में रहेंगे वो सूर्य वंश को फिर प्रकट करेंगे, ये सब भागवत माया है। तो उसका तात्पर्य है बचाने में, शास्त्र की बात बताने में, केवल तुम बचो ठीक तरह करो। इस वास्ते मैं तो कहता हूँ भाई, जब मानो न मानो अब हाथ की बात नहीं, शंका करो इसमें बीत तो पूछो, हम बात पूछो। भगवान का भजन करो, संध्या वंदन करो अपने ठीक तरह से। ये बात है कि इन बातों के आचरण करने से जो भजन ध्यान करते हैं सत्संग करते हैं प्रत्यक्ष शांति मिलती है, भाव लाभ लाभ होता है। अगर कुछ भी लाभ न हो तो आप सब पागल हो गया, क्यों आए हो यहाँ, क्या मन खराब हो गया, क्या निकम में बैठे हो, काम नहीं घर में, काम नहीं आपके, इनके काम नहीं है क्या घर में, तो आ नहीं हो तो काम छोड़कर आए हो, सीमा आए हो तो कुछ वो लाभ होता है तब आते हो। और हमें तो लाभ हुआ है भाई, सत्संग से लाभ हुआ है, मैं तो स्वास्थ्य मेरे बच्ची हुई लाभ होगा, मेरी धुन होती है इधर सुना डर सुनने की, क्यों होती है धुन कि मैं देखता हूँ लाभ होता है। यार हमारे कहते हैं बहुत से, और कल ही बात कही, कल ये पूछा कि ऐसा नहीं होता, संकल्प कल बात कहती, कहते हैं हम बैठे हैं तो संकल्प विकल्प बहुत होते हैं, भजन करते हैं तो मन लगता नहीं, मन बड़ा चेष्टा करता है लगता नहीं। तो उन्हें क्या सुन रहा है ध्यान देख रहे, मैंने कहा कि आप भजन करते हो जप करते हो तो मन में बुरे संकल्प आते हैं, ये शिकायत है कि कैसे करें क्या करें हम। तो मैंने एक बात कही, अब सुन ले ध्यान दे करके, वे आते नहीं है, जब ध्यान कीर्तन सत्संग करते हो तो भीतर के बुरे संस्कार पड़े हैं वे निकलते हैं। आदमी निकलता हुआ उधर उधर दिखता है, आता हुआ भी दिखता है, तो ये आप बुरे संकल्प जाते हुए दिखते हैं आते नहीं है। आप आते मान लोगे तो कई दिन नहीं मिटेगा, और इस समझोगे जा रहे हैं तो मिट जाएंगे, तो हम तो आते मानते हैं, आते नहीं जा रहे हैं। पहचान क्या कि पहले से फर्क है नहीं, और पहले से बहुत फर्क है, ये बोले शब्द पहले से फर्क है कि नहीं, कि बहुत फर्क है पहले से, तो गए तभी तो खर्च फर्क पड़ा है, तो हमारी बात मानो कि जा रहे हैं, आपके तो आ रहे हैं, अरे नहीं जा रहे हैं, खराब संकल्प नहीं जा रहे हैं, भजन करते हैं भगवान को करते हैं, एक तरफ से नाली भरती है दूसरी तरफ निकलती है, भाई नाली का हो ऐसी इस तरह से भरो तो निकल गई, तो इधर से भगवान के भाव भरते हो ऐसे पूर्व संकल्प निकलते हैं, आपके निकल रहे हैं। अगर निकलना आप मानो तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, आना मानो तो जल्दी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप तो बुला रहे हो तो बोलेंगे, बोल पहले तो बहुत फर्क है, तो बात मानी मेरी बता क्या, और बहुत फर्क है, तो फर्क अगर जाते हैं तभी तो फर्क है। समझ में आते हो तो फर्क कैसे पड़े, आते तो पड़ना चाहिए। इस वास्ते निकल रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, आ रही है, निकल रहे हैं, जा रहे हैं। इस वास्ते फायदा होता है, लाभ जान में अनजान में सब तरह से लाभ होता है। जानने में लाभ होता है, अनजान पर भी लाभ होता है। पहचान नहीं आता तो फायदा होता है। जैसे एक कपूर का ढेला एक सफेद सफेद लाकर धर दिया जाए तो सुगंध आती है। अब नाक दो तरह का होता है, एक पीनस रोग होता है, उस पीनस होने से गंध का पता नहीं लगता। जैसे आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनता है, ऐसे गंध भी कम आती है, तो उनको गंध नहीं आती। गंध आती है, गंदे तो है। अब गंध काहे की है सबको पता नहीं। कपूर ढेला पड़ा, कपूर की गंध आ रही, सुगंधी आ रही है, जानने वाले जानते हैं, नहीं जानते सुगंधी तो है, काहे की है पता नहीं, काहे की है। पर जिसके नाश का ठीक नहीं है सुगंधी नहीं आती, परंतु परमाणु भीतर जाकर के गंदे परमाणु को नाश तो करेंगे ही। ऐसे सत्संग में किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी वक्ता के संग में जाने से फर्क पड़ता है। तो क्यों तो फर्क पड़ता है? ये इन कारण पड़ता है कि कहते ये फर्क तो है भाई, दूसरी सभा में इस सभा में तो फर्क तो है, ऐसा ठीक है, क्यों है पता नहीं क्यों है। तो वे पहचानते नहीं, पहचानते नहीं, वे कहते ये गंध इस बात पर आती है, ये बात अगर पहचानते नहीं और गंध भी नहीं आती तो भी सुगंधी के परमाणु तो भीतर जाएंगे नहीं जाएंगे, बदलाव होगा ही तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो फायदा तो होगा। अब होगा तीन बात लिखी है नाथ सूत्र में, महत संगो दुर्लभ हो अगम्य और अवगमश। मानो महापुरुषों का संग मिलता नहीं, दुर्लभ है, और फिर मिल जाए तो अगम्य, पहचानते नहीं। परंतु अमोघस्त निष्फल नहीं जाता, सफल होता ही है। आप समझो तो होता है, नहीं समझो तो सफल होता ही है। अग्नि के पास ताप आवेगा ही। एक समझो आदमी ही समुदाय था, वो जा रहा था, तो रात्रि हो गई, रात्रि हो गई, बसे कहते आता जाए तो है, अग्नि नहीं है तुम्हारे पास, आग नहीं, रसोई कहाँ से बनावे, भूखे जल भी मिल गया, सब मिल गया, अग्नि नहीं। तो धर्मशाला में गए, धर्मशाला में देखा तो सब कमरों में गए, जंगल में धर्मशाली आदमी कोई था नहीं। देखा तो हर एक कमरे उस कमरे इस कमरे में गर्मी है भाई, दिखता तो कुछ नहीं, गर्मी है। तो सूर्य चटोला तो अग्नि निकल गई, अग्नि ऊपर राख आई हुई थी, तो फर्क तो है, गर्मी है इसमें, गर्मी है। फिर देखा आग नहीं, अरे आग मिल गई, आग मिल गई, रसोई बन के भोजन कर लिया। तो अनजान पने से भी गर्मी तो दिखेगी कि नहीं, ऐसे बर्फ होगी वहां ठंड दिखेगी कि नहीं। ऐसे अच्छे संग से लाभ होता है, पहचानने वालों को पता लगता है, नहीं पहचान पता नहीं लगता। पर पता नहीं लगता तो गर्मी थोड़ी निषेध हो जाएगी, वस्तु शक्ति तो काम करेगी, वस्तु शक्ति तो काम होता है, फर्क पड़ता है। इस वास्ते अच्छा संग हो, अच्छी पुस्तक है, गीता रामायण जैसी पुस्तक है, और फर्क पड़ता है। 96 संवत गए थे तीर्थ यात्रा में, 3 महीना तक गाड़ी में घूमते रहे। काठियावाड़ में एक सज्जन मिला, मुझे 3-4-5 वर्ष की उम्र बताई, मैं इतनी उम्र है, पर तुम बड़े सारे इतनी उम्र कैसे है? कि जब से मैं कल्याण का ग्राहक हूँ तब से मैं अपने मनुष्य मानता हूँ, पहले मनुष्य बना था ही नहीं हमारे में, अब कल्याण ग्राहक होने से मनुष्य बना आ गया। तो 3-4 वर्ष की उम्र है मेरी, तो पहले मनुष्य भी नहीं मानता, तो फर्क पड़ता है ना कल्याण से। एक जगह हम गए कि महाराज कल्याण में हम बहुत लाभ हुआ है, मैं क्या करता हूँ, कल्याण आता है जब कल्याण ऊंचे पर देता हूँ, हाथ पैर धो करके परिक्रमा करके फिर से खोलता हूँ कल्याण को। जब भाव अलग अलग पढ़ते ही सुनते ही नहीं, नमस्कार कर, धूप कर, फिर नमस्कार कर। अब इतना भाव है ज्यादा फायदा हो गई। तो इस तरह से लाभ होता है, क्योंकि लाभ की चीजें है, संग का असर पड़ता है। छोकरे माँ बाप का नहीं मानते, उस दिन छोरों के साथ में उद्दंड होकर की घूमते हैं, माँ भगवान नहीं मानते, खाल आ जाते हैं, संग अच्छा मिलता है सुधरते हैं, तो संग का असर पड़ता है, कुसंग पड़ता है, सत्संग पड़ता है, ऐसा हम तो देख रहे हैं। अरे आपसे ही मंजर नहीं है, आप ध्यान दे, आप ध्यान दे ना दे आपकी मर्जी है, पर फर्क पड़ता है। बहुत से बीड़ी सिगरेट पीते हैं, नहीं पीते हैं, अब पीने वाला दो चार पांच दस को तो सिखा ही देगा, ऐसे हमारे गीता सिखाने वाले कई गीते सिखा दी, क्यों सिखा दी गीता, रामायण सीख ली, गीता सीख ली, तो संघ से सीखता है, संघ से आता है। आपको बताओ गीता, इनको याद है गीता जी, आप देखो क्या गीता की पुस्तक लाओ बताओ ना। अर्जुन को कहा कि पश्चिम पार्थ रूपाणी शतशोत्र सहस्र सह, तुम देखो जाओ देखो, तो दिव्य मृदा में तेज चक्षु तब दिखा, पहले नहीं दिखा, पांच बार कहा पश्चिम पश्चिम पश्चिम तो नहीं दिखा, फिर कहा तब दिखने लगा, तो दिखने लगा तो रक्षांसी भीतानी विशोद्र बनती, राक्षस है वो भयभीत तो भाग रहे हैं, तो राक्षसों को दिव्य दृष्टि किसने दी, वो जो राक्षस भागते हैं वो विराट, ये पूछो तो संघ से असर पड़ता है कि नहीं होता है, तो राग द्वेष विषयों का आचरण करते हुए राग द्वेष रहित आचरण करे, राग द्वेष निवृत्त नहीं हुए हैं, राग द्वेष नियुक्त ही आसम विषय ही विधेय आत्मा विषयान आचरण प्रसाद मधिगति प्रसाद सर्व दुखाना मानी, तो ये क्रम है, तो ये क्रम कब है, जब साधक राग द्वेष को दूर करना चाहता है तो सावधानी रह करके राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करते समय राग द्वेष रहित और करे, राग द्वेष रहित हुआ नहीं है, राग द्वेष वियुक्त ही असंबद्ध ही विधेय आत्मा विषयाचरण पहले करता आचरण, राग द्वेष निवृत्त फिर निवृत्त हो जाता है, उद्देश्य मुख्य है। क्षमता और समृद्धि हो जाती है, तो ये बातें है तो सत्संग करने से असर पड़ता है ना, फिर मनो भी अब फिर कैसे होता है बताओ, विषयों का सेवन करते समय राग पूर्व न करे, खाना पीना आदि करे राग पूर्व न करे, ये साधन हुआ, परंतु से अनिवृत्त होते सर्वथा निवृत्त नहीं होते, ऐसा कहीं कहीं हो भी जाते हैं, इन दोनों नियम है, जैसे कुआ खोदते हैं तो कुएं को देख गीली रेती आती है, पेड़ पानी आता है, कभी कभी गीली रेती आती है, पत्थर आता है, फोड़ दी पानी निकल जाता है, तो पहले भी होता है पीछे तो हो ही जाता है। मतलब ये राग द्वेष हो व्यवस्थित हो इंद्रिय से इंद्रिय चार से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो कह दिया, ये राग द्वेष के रहित होने की बात फिर कैसे हो, जब वो व्यवस्थित किया तो फिर कैसे निकल व्यवस्था आती है, तो बस में प्रश्न होना क्या है आजी, प्रश्न होना क्या है, प्रतिकूलता को लेकर के सुखी हो जाए राजी हो जाए, प्रतिकूलता को लेकर के दुखी हो जाए, तो क्या हुआ है ये बस में होना होगा, हो गया राग द्वेष दे दिया ना, राग तो स्वयं विकार है, प्रतिकूलता विकार नहीं, अनुकूलता विकार नहीं, राग और द्वेष तो विकार है, विकारात्मक शब्द दे दिए यहाँ, राग और द्वेष ये दोनों व्यवस्थित है, इसका अर्थ हमारा वहाँ पर विकारी होना बहुत जरूरी है, राग और द्वेष सब तो विकार विकार को लेकर के है ना, अनुकूल और प्रतिकूल में निर्विकारता है, राग और द्वेष में उसमें फंसने पर विकारता है, और उसको व्यवस्थित बता दिया, अब उसमें क्या है, बस में मत हो, बस में होने के बाद राग शब्द नहीं बनेगा महाराज जी, द्वेष शब्द नहीं बनेगा, विकार तो यही तो हुआ, जो सुखी होना यही तो विकार है, और दुखी होना भी तो राग द्वेष, राग को भी तुम जानने वाले, राग द्वेष को जानने वाले, उसे वशीभूत और क्रिया न करे, अनुकूल वेद नियम सुखम प्रतिकूल वेद नियम दुखम, तो ये अनुकूल वेद नियम सुखम प्रतिकूल वेद नियम दुखम हुआ, तो व्यवस्था तो है, व्यवस्था से है, तो व्यवस्थित है, अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर के राग द्वेष होते हैं, व्यवस्था से तो व्यवस्थित है, पर क्या करे साधक तयोर न वशनागत से, क्यों तो इससे परिपन्न थे न, वो दोनों मार्ग में उतर रहे हैं, इस बार वशीभूत न हो, तो वशीभूत न होना ये साधक का सावधान रहना है। एक बार महाराज जी आपने ही बताया व्यवस्थित माने संभावना स्थित, ठीक है, आप संभावना से स्थित है ये राज, माना अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के है। अच्छा दूसरी बात पूछे छतु, ये तो ये हुई और है शास्त्र प्रमाणन से कार्य कार्य व्यवस्थित हो, तो व्यवस्थित हो दोनों के एक अर्थ है दो है क्या क्या है? राग द्वेष व्यवस्थित हो और शास्त्र प्रमाणन से कार्य कार्य व्यवस्थित हो, व्यवस्थित ही शब्द का व्यवस्थित हो और वह व्यवस्थित शब्द का व्यवस्थित शब्द का व्यवस्थित वो द्विवचन है, ये एक वचन है अचक है व्यवस्थित विवस्थिति शब्द है, राज्य व्यवस्थित शब्द है, व्यवस्थिति और व्यवस्थित व्यवस्थिति का भी व्यवस्थित हो जाए अचक ही सूत्र होता है उसको व्यवस्थित हो जाता है, जो व्यवस्थित हो यह है ओम का रूप है वो अबार है नहीं व्याकरण की बात, लोग बोलने कहीं पूछो अबार साथ में आया नहीं, कहीं लोग बोलने कोई बात पूछो गीता के बहुत से आए अबार साथ नहीं है, वो रामायण की सब बात बताते रामायण की पूरी गीता बड़ा ग्रंथ जी है, तो इस बताने का तात्पर्य है सत्संग से लाभ होता है, नहीं तो क्या होता है बताओ, अभ्यास करते हैं सत्संग करते हैं लाभ। प्रश्न महाराज एक प्रश्न है कि दीमक चूहे मक्खी मच्छर घर में हो तो मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, उनसे हमें कष्ट होता हो तो आपको कष्ट होता है, तो आपको कष्ट इतना नहीं होता जितना वो तुम कष्ट होता है, उसे मारने का कष्ट और आपका कष्ट बरोबर है क्या? आपको कष्ट कितना होता है और मार दर्द कितना होता है? ये तो प्राणी भी उतर बिल्कुल आपके तो थोड़ी ही पीड़ा होगी, उसको नष्ट कर दिया तो ज्यादा पीड़ा किसको हुई? आपको हुई गुरु हुई, अगर पीड़ा करना बुरा है तो फिर वो तो करते हैं अनजान पने से, वो तो अपने स्वभाव से करते हैं, आपके उनके बैर नहीं है, वो तो अपने भोजन करते हैं, अरे आप बैर करते हो तो दोषी तरह कौन हुआ बताओ? आप बताओ, अरे मच्छर तो अपना भोजन करता है कहीं बैर करता है आपके साथ, अरे आप भोजन करते हो बैर करते हो बताओ? तो दोषी आप हुए वो हुआ, वो दोषी है ही नहीं, वो अपने भोजन करता है वो दोषी कैसे हुआ? मार दे बिल्कुल तो वहां हत्या करते हो, दीमक तो सब लकड़ी मकान सब खत्म कर देती है, कर देती है, कर देती है, खत्म कर दे। को खत्म करने के लिए करती है क्या? खत्म करने की भावना से तो करती नहीं है। हाँ? और अपन खत्म करने की भावना से खत्म करते हैं, बताओ तो हम तो सुबह बताओ वो तो अपना स्वभाव है उनका, बचाओ हटा सकते हैं, पहले नहीं कर रखो, मच्छर आदि होते हैं तो गंदगी से होते हैं, पहले सफाई रखो गंदगी मत रहो, तो ये तो आपका काम है, गंदगी तो आप पहले गंदगी करके पैदा करते हो और फिर मारते हो, दो अपराध करते हो आप। क्रिया नहीं करनी चाहिए, वश में आ गए उनके वश में होकर क्रिया मत करो, क्रिया न करने से उसको बल नहीं मिलेगा, उसके अनुसार क्रिया करो तो उनको बल मिलता रहेगा, तो जीतने का उपाय बताया तो उनके वशीभूत होकर क्रिया मत करो, आ गए मन में फिर मिट जाएगा, पहलवान को खुराक देते देते तो पहलवान की पहलवानी बढ़ेगी, तो राग द्वेष के अनुसार क्रिया करो तो राग द्वेष बढ़ेगी, उनके वश में मन वश में ना गच्छे तो वश में मत हो, उनके वश में होकर क्रिया मत करो तो उनसे कम हो जाएगा, पहलवानों को खुराक नहीं मिले तो कमजोर हो जाएगा कि नहीं? ये बात है, हमारे जीते ही बताया कि सत्संग से असर पड़ता है, प्रत्यक्ष बात है, कुसंग का असर पड़ता है, सत्संग का असर पड़ता है, तो आपके कुसंग से असर पड़ा तो असर छोड़ नहीं सकते आप, आज नहीं तो ये बात है, कम से कम भाई हमारे शास्त्र विरुद्ध बात है तो विरुद्ध बात अब नहीं करेंगे, अब पता लग गया अब नहीं करेंगे, होते बिना हमारे पर असर पड़ गया, अब पता लग गया तो अब नहीं करेंगे, तो एकदम पर्स में अगर सेत ये करो आप राग द्वेष तो है आपकी चोटी न रखने का व्यसन हो गया आपको अच्छा लगता है तो इसे आप वशीभूत हो गए अब वशीभूत नहीं हो तो चोटी रखेंगे अब वशीभूत नहीं होंगे क्या ठीक है जी पेट में बच्चा है कि बच्ची है मशीनों से देखने की जो बात है बिल्कुल नहीं है बच्चा देख देख क्यों देखते हो आप बताओ क्यों देखते हैं क्या उद्देश्य है आपका बच्चा देखने से क्या फायदा है आपके क्या फायदा किस उद्देश्य से देखते हो बताओ हाँ तो वो तो मना ही कर क्या फिर बच्ची होती तो गिरा देते हैं हाँ वही तो निषेध कर रहे हैं बच्ची को गिरा देते हैं तो मातृशक्ति की हत्या करते हो मामूली हत्या नहीं है वो आपको बच्ची दिखती है वो मातृशक्ति है बहुत समझा दिया अगर इस बारे में समझाऊंगा आप उसको बहुत समझा दिया नींद बच्ची आपको छोटी सी दिखती है इतनी सी चूहे जितनी पर वो मातृशक्ति है मातृशक्ति का नाश करना कितना पाप है बड़ा जिसमें भी वो आशा है जिसमें वो रो नहीं सकती प्रतिकार कर नहीं सकती ऐसी परवश अवस्था में उसे टुकड़े कर देते हो कितना बड़ा अपराध है माता है पिता से शोभना आदि पूजनीय होती है वो मातृशक्ति है वो ये आप ही छोटी बच्ची थी कि नहीं बताओ इतनी बड़ी जिंदगी है वो पिता बड़ी हुई इतनी सही वही हुई हो हम भी ऐसे ही थे आप भी ऐसे ही थे तो शक्ति हो मातृशक्ति है मामूली नहीं है वो उसका नाश कर देते हो कितनी बड़ी हत्या करते हो मातृशक्ति का नाश होता है उसमें कितने बच्चे पैदा हो सकते थे बताओ उसको जन्मते पहले ही मार देना कितना बड़ा अपराध है थोड़ी सी दीर्घ दृष्टि से देखो विचार कर देखो थोड़ा आप अपनी अनुकूलता चाहते हैं ये ही पाप का कारण है खास अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है कौन लेता है बलादिव नियोजित तब क्या कामेश स्वार्थ कामना आपकी कामना पूर्ति के लिए ये सब दोषों का कारण आराम की इच्छा है आपके भोग की इच्छा है ये पापों की खास जड़ बताई भगवान ने काम ऐसा क्रो देशक तीसरा अध्याय में जहां सुख चाहता है अनुकूल चाहता है वो पाप करेगा और प्रतीक्षा करता है भगवान की प्राप्ति करे पाप नहीं करेगा केवल अनुकूलता की इच्छा में काम ऐसा क्रो दे महासनु महापापमा विद्या नहीं देगी पान करते थे और तो हम यदि शराब पीते तो सुधार शराब तो एक ही है नहीं नहीं वो शराब एक नहीं होता है मैं महाराज ये है परम दशा है सोमपा यज्ञ इसका स्वर्ग दिन प्रार्थी सोमपा इसका अर्थ भी शराब करते हैं त्रिविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ इसका स्वर्ग दिन प्रार्थी सोमपा भिक्षा भिक्षाहारो निराहार भिक्षा नहीं प्रतिग्रह भिक्षा सोम समम पानम तस्माद रहस्य सोम समम पानम भिक्षा सोम बजा गण है भिक्षा गण सोम समम पानम सोम है यज्ञ में जो अमृत बनती है अमृत बंदी वो यज्ञ कर करते वो सोम होता है लोगों ने सोम मजा अर्थ किया है अपने अपने जो अनुकूल पड़े वो अर्थ कर लेते हैं पत्र में लिखा है देख रहे मदिरा पी ना हर लिखा है निषेध तो उधर रह गया दे दिया ले लिया पर उधर निषेध लगा आगे कि मदरा पीना लिखा देखो मदरा पीना लिखा और आगे भी पेड़ में क्या लिखा है निषेध वो पढ़ते ही नहीं क्योंकि पीना है अपना उसके अलग माने जब चला गया उसे काम से लग गया सीधे हो जाओ सरल हो जाओ विश्वास से सत्संग से सत्चर्चा से सत्शास्त्रों से बड़ा लाभ होता है पुस्तकों से लाभ होता है गीता परेश की पुस्तकों से कयों का जीवन बदला है मेरे को मिले हैं चक्रधर जी महाराज और राधा बाबा बड़े श्रेष्ठ, वो कहते थे गीता प्रेस की पुस्तक से ही गीता में से गीता व्याख्यान देता था। गीता प्रेस की पुस्तक से जीवन बदलाया नहीं होगा तो संघ से सत्शास्त्र बदलता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।